Mister Gwizdala, albo Mister Gwizdała. No to tego mi się jeszcze nie udało ustalić, ale kiedy ta płyta będzie się ukazywała, w maju ma się to stać, to wszystko już wtedy musi być jasne. Quartado 2 to będzie tytuł tego nowego albumu zespołu Quartado. Przypomnę Państwu, Jan Rejnowicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Karol Kozłowski, gitara basowa, autor, kompozytor tego utworu właśnie, Marcin Wądołowski, gitary i Tomasz Łosowski, perkusja. Już wkrótce bardzo oczekiwany, chyba nie tylko przeze mnie, drugi album zespołu Quartado. Dziś w audycji niemal wyłącznie nowe płyty. Zaniedbaliśmy piosenki dzisiaj zdecydowanie. No to teraz właśnie taki album z piosenkami. Nowymi piosenkami Macieja Balcara. Ah! ten pan tak poważny jest, poważny jest, ważny jest. Na nagrobku dostanie tekst, ważny tekst, poważny. Nie wystarczy znać drogę i mieć mocne nogi. Trzeba jeszcze czasami, czasami poznać cel tej drogi. Poznać cel, cel, cel. A-a. Poznać cel. W księgach jest zapisane, cel jest ważny, lecz między nami. Komu cel przesłania drogę, ten się zgubi. Czasami ten się zgubi. No, zgubi się. A niech droga ma swój cel. Niech słowa mają sens. A tak łatwo w nich zagubić się. Nie wystarczy znać słowa, karmić się słowami. Kiedy poznać ich znaczenie, trzeba jeszcze czasami poznać trzeba. Skip da paru de za paru da ferde, ferde. Słowa mają znaczenie, lecz inne dla każdego. Wiedzieć o tym należy, należy. I nie, nie zmienisz tego, nie. Nie, nie zmienisz tego. A niech droga ma swój cel. Niech słowa mają sens. Tak łatwo w nich zagubić się. Droga słowa. To jest taki trochę ukryty utwór na koniec tej nowej płyty Macieja Balcara. Album nosi tytuł Struś. Maciej Balcar i Janusz Janina-Iwański wspólnie skomponowali muzykę do tego utworu, do tej piosenki. Słowa napisał Maciek. A wcześniej Ważniak to kompozycja Macieja Balcara do słów Emila Bartela. 10 jest utworów na tym Strusiu, nowej płycie Maćka. No i tak sobie dawkujemy, wracamy co jakiś czas do tego albumu. Następną płytę znają Państwo właściwie na pamięć z naszych trójkowych spotkań. We'll be right back. świecie mógł być. Bez kazy czyść jak łzy i po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też obcym w potrzebie. I po to, by znaleźć się w niebie, pomagać czasem też obcym w potrzebie. Mówili, że w ostatecznej tej chwili ktoś mnie zapyta, sługa no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś. Ktoś mnie zapyta, słuchaj no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś. Porobiło tak się dziś, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. Po ludzku pomóc.

wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwnym, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Kogo kochasz? Co wierzysz, czy stoisz tam, gdzie powinieneś? Mówi szeptem. Wszystko to, co otacza cię, wielki wybuch, siarki, deszcz, czym się zachwycasz? Mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwnym, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Wśród martwych zwierząt i zatrutych rzek, wyciętych drzew, i już wiesz. Nie ma dziś, nie ma dziś nie polityki, nie polityki. Morskie lwy i polityka. To dwa utwory z płyty Radar Fish, Amade, Tworzywo. Miałem gości z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jak państwo być może pamiętają, to było bardzo gościnne spotkanie, bo aż o trzech płytach opowiadali artyści. Wśród nich był także Rafał Wawrzkiewicz, saksofonista zespołu NVC, albo jak to woli Non-Violent Communication. Thank you. Lubaczówka. Tak się zaczyna album Obserwacje. Non-Violent Communication, czyli Arek Lerch, perkusja, Michał Głowacki, elektronika, Łukasz Lembas, gitara basowa i mój gość audycji mało obiektywnie, Rafał Wawrzkiewicz na saksofonie. Władysław Sendecki, Jürgen Spiegel, Two in the Mirror, Good Morning Tokyo. Dwayne the Mirror, Sendecki, Spiegel, Good Morning Tokyo, ich wspólna kompozycja. Czas się żegnać. Nie usłyszymy się z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie wyjątkowo. Trzecia strona księżyca bowiem. A my usłyszymy się w trójce w przyszłym tygodniu w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, na do usłyszenia jeszcze Electroacoustic Beat Sessions z nowej płyty.